ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تعالى هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم مشران دوستانو خدای تعالی سورہ مخلوقات پہ دیکھنے دی ٹولو کے غورا اور ٹولو کے اچت ٹولو کے خوف اور ٹولو کے خدای تعالی نے مخلوق چیز ہے آغا انسان ہے اور بیا ہر یو مخلوق لپارا خدای تعالی ڈیر نعمتنا خاص کڑی دی اور طور کڑی دی اور انسان چیز ہے انسان تا دعا دا سے عظیم نعمتنا انسان نے پڑا پکڑی دی اگے تو اڑکڑی دی چار نعمتوں جواب نشتا ہے آ نعمتنا یو نعمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان تھے پیغمبر چاہے وہ بارہ چبینا اشوا وما ارسلنا الا رحمة للعالمين اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تما تو دنیا تو العالمین نے پارا رحمت جوڑکڑے ولی گلے اور دویم نعمت نے خدای تعالی انساناں تے جکم ورکڑے دا آغا تو خدای تعالی عظیم کتاب قرآن مجید دے ادا عظیم نعمت خدای تعالی انساناں تو ورکڑے دا اور خدای تعالی غٹ احسان دے دا ٹول نے دوڑا نعمتنا مونتا سو نصیبہ و غرض مونتا سو پیسہ کراغل دا غا احسانات مونگا شکریہ نشو دا کولے دا غا احسانات و بدل مونگا اس صورت میں شکرہ کولے بے زیاد خدای تعالی غٹ نعمت ندی آئیو شہر وائی سے مسلمہ تو چراغ گندائی در بغلداری کتاب زندائی اے مسلمانہ تو سب پریشان بان جوڑ اے صلحے ستا پترخ کے ہو یو جندائی کتاب دے ہاں جی یا فارسی کلام علامہ اقبال شعر رضا اے مسلمان تو چراغ گندہی اے مسلمان تو چراغ افگندہی در بغل داری کتاب زندہی در بغل داری کتاب زندہی اے مسلمان میں مسلمان من مانا تو والے پریشان سرگردان ستا پترخ کے ہوئے جوندے کتاب دے یا سی کتاب دے دا سے نسخہ دے شاف غیب بارہ کے خدای تعالی دا وینا دے شبہ الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ چی دا تو سمرا دیان دی سمرا مذاہب دی سمرا دینونا پر دنیا کی دی چی دا تو بانے بغالے بھی ټولو باندې غالب کړی. داسې شیخ خدای تعالی نظر کړی غالب دوه صورتونه دي. یو غالب صورت دا ده چې داسې غلبه وي چې هغه کتاب چا سره وي یا کتاب والا خلق چې دا ټول دنیا باندې غالب وي, ټول دنیا باندې د دوی حکومت وي, ټول دنیا ورته ټیټ وي, ټول دنیا د دوی نام باندې عمل کوي, او داسې خبره وي وایا داسې خبره هم تیره شوې ده. او جی داسې خبره چې دا نو ایک ہزار سال پورې داسې حالات پاتې شوي دي چې مسلمانان په یو خلافت شکل کې ټول دنیا باندې غالب پاتې شوي دي. ایک ہزار سال بعد بیا داسې حالات شوي دي چې ہندوستان کې ځان نه حکومت او خراسان علاقے کی ذن حکومت اور بغداد ہم پکڑا لو اور ترکیہ کے ذال حکومت اور مصر کے ذال حکومت چلو رسو کیوں کو بیاہ بحثیت مجموعی ٹول دنیا میں نکالے اور دا آخری مسلمان حکومت پاتی شیو دے سلطنت عثمانی کلا چنگرزان ہندوستان میں حکمان شو ار زمانے کے مسلمانوں ڈیر مضبوط حکومت سلطنت عثمانیہ پہ شکل کے موجود ہوا. اور یو انجینئر سلطان محمد بن محمد فاتح تھا درخواست کرے تھے یو غد عیسائی انجینئر نوکرے پر اور درخواست کرے تھے کہ جو توپا جوڑے شما داس توپا جگہ جواب بنائی تو ڈیر بچایا تو کر ظلم ہوتا ماں تو تمہارا پیسے اور کھولو آگا دے ہاں نکڑا استاد تو درخواست کو من ماں تک نوکری لا کے داس توپا ہوتا جوڑ کو ماں ایک میل پورے تمرا دھن تمرا درانا گلا بکر دی آگے درخواست دان دے گئے اٹھے کے لکھ لے دے یو آر سلیو پلانا پلانا بند میں لکھ لے ستا غلام پلانے دا یورپ خلا جنہیں تبا ستا سٹھ بنے سور دی چکل دی جاو زمانے کے درخواست نہ کولو نم بچایا رو تھا دا دا ٹک رو بلے کلو ستا غلام پلانے. سلطان عبد المجید جو ترکیہ بادشاہ ترشوی دے جہاں مستی نبی اس موجودہ تم تعمیر دے دا آگے جڑکڑے دا وزادی قبلہ کا محراب مخامخ دروازہ چکن دے اگے باندھے اس میں لکھ لی شیو دی باب مجیدی اگے پنم مجھا دروازہ باب مجیدی اگے باندھے لکھ لی شیو دی. دا سلطان عبد المجید چدین ہو جدی ملک سرفا کے اگر دے آسٹریا دے آسٹریا نے آپ کو جرمنی ہے جرمنی آپ کو بیا فرانس دے یو اطلاع راہ رہا جی فرانس کے یو ڈانس چھوے دے چہلے کو جنہیں دا سے جو تلاس مولے دے اور دا سے گڑو گڑا کڑے دے دے یو خط تے فرانس بادشاہ پر نمانے چی ماہ ورزلے دی جستا ملک کے یو دا سے گڑا چھوے دے چاہے کہ جنہیں والے کے اوپر تلاس مولے دے اور گڑا کڑے دے اور تا تا پتہ دے کہ پتے دنیا کے پتے علاقے کے بادشاہی زما گا بینگ سپر پاور آف دی ایریا بینگ سپر پاور آف دی میڈیٹرینین ریجن آئی آرڈر یو ٹو اسٹاپ دس تھنگ ان فیوچر بیکاز دی بیڈ افیکٹس آف دس تھنگ ول بی کمنگ ٹو مائی کنٹری. چپر دے وطن مانے چکم گھٹ حکومت اگر زما دے اور زما تا تھا آرڈر دے کہ دینا بعد اسٹاپ ملک کے دا شیب نہیں والے کہ رے بد اثرات رے بد اثر دے زما ملک بنے برا دی. والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ قدرت تعالی ذات تے چاہے خپل رسول علیہ الصلوۃ ہدایت سرا اور حق دین سرا میرے پارا کہ دادی سے ڈاٹو دنیا دنوں مانے غالب کی نو دا غلبہ خستا 1924 پورے پاتې شوی دی. 1924 کې دا بیا خلافت چې دی دا ختم شوی ده. غټ ساده شو شلو ترکیه خلیفه چې هغې ته ورسېد نوجوانان خپلو لے جائے مونږ ته ولے جائے فرانس ته یوروپ ته لوگ جدید مونږ سائنس تعلیم ورکړو وو دا جدید تعلیمونه ورکړو وو تاسو لپاره غټ غټ ڈاکٹران جوړ کړو وو غټ غټ انجینران جوړ کړو وو غټ غټ سائنسدانان جوړ کړو وو چې ستاسو کارونه روان وي. آلکان تل تل تل مقصد چلو شلو کہ بس اللہ بس او رنگ کے با گڑے دل ہاں ہاں دما کسان دما دو جو انام داول چاہو اگر مند خفیہ پارٹی جوڑا کرا ناجی سنگا دا افغانستان کے خلق و پرچم جوڑ سی ہوئی نا دا سی پارٹیا وقت جوڑا کرا نوجوانان مند کہ جوڑا کرا نو با یو یہودی ہو آج یہودی گرہ پر خودلا اور دا اسلام و مسلمان اور دا خدا و رسول اور دا اور ٹول مریان طالبان اور ٹول راجم کر مجھے سر جہاد کو ماں رضان سر بن لی گما بس خلیفہ یا خواہ پڑو انگریزان سر جنگ جنگ جنگ حالانکہ آخر کے انگریزانوں دے تو کمال طرف تھا حکومت پر خود لڑ تو اسمبلی کے جو سڑے پور تچلو اگر سوال اکڑو چھے تاسو تمہارا جنگ اچلو تمہارا زمین نقصان توان اچلو تو ترکیہ کے آخر کے تاس حکومت بیا ترکان تھا ورکو تاسو باہر وقت لے داسی میں چلو اچلو لائڈ جار جدو یو لیڈر پارلیمنٹ ممبر پارلیمنٹ ممبر ہو اگر پور تچلو نو وے ویلو سے آؤ کا نام مونگا حکومت پر تو ورکڑا کنا آلو مونگا ورکڑا حکومت ورکڑا جو شریعت مونگا ختم کرو پکے خلافت مونگا پکے ختم کرو اور اخپل ایجنٹ لاس کے مونگا حکومت ورکڑا بس بیا نہ گرا ہو دیکھ کمال ترک نہ گرا ہوا نہ مزو نہ دس ہو وہ یو عالم مرس خبر کو لاڑ مشر کسن کر مجید دس ہوا تو مخ پا لے وہ عالم تمہارا سر خبر کو رترا گلے دا خو دے ظاہری غلبے کمرہ میں درتا اکڑا ظاہری غلبہ دا کتاب دا دے اور ترسو پر غلبہ لیو ذرا ہوا لدین کلی ہی چٹور دنوں بن غالب بھی پا دلائل سرا آپ ہر وقت دے دا خبرہ ہر وقت دے ہندو عیسائی بدھ مذہب ہاں جی وہ ہر یو مذہب والا چراشی اقبال مذہب اور دیا گئے حق کے دو دلیلوں نے شروع کی نو دے کے یو لس پنجل اسکار والا معشوم دے کہ ناغیر سڑو بہو نہ من کی دال سڑائی سے خبرہ کہی تھی محمد خبرہ کہی اور پھر ردا اور تپورت شی اور سر خبر شروع کی ردا پنجل اسکار معشوم بھائی پڑ کی دے تا سر کسا ہو کما زہ ہوم کلاس کیوں ماں ڈاڑے زور دڑا خبر ادا ہوم کلاس کیوں ماں دمم کلے تا سر ڈیر در کرے دے پکے خالق ڈیر ان پڑا ہو ڈیر جاہل قسم خلق گو مگا مگا حال ہو چرس بنگ پکے اگا ہو دمم سر خواہ کے داخل اندر آبادی سہین ہسپتال میں دی تا اندازہ ہو شاید داخل ہے خدا سے دے گی تبلیغ کہے نو دے کے کار کے دیکھی بڑے خلق دے گڑبڑا لگ گئی کلی تو زبم یو منگا لاڑ لی سڑک گاڑے تا گاڑی دا کھلے کھلے گاڑی وہ لاڑ دی اور دا بازی کا گے گی اگر زمانے کے دا ٹیپ ریکارڈ میں نہ ہو جاتے داڑا خلق تھا بھائی یاد بھی آ سر بنے چتکڑے تقریباً شل شل سر شل کلو گرمافون بھائی اوشے ہو جی حاجی صاحب تو اس نے بھجا دی دا سزن راوڑی دی اور گئی دا کل سندر لی یاد دی اور دا ٹول خلق راغون کر دی دا خلق راغون کر مدی بیا خپل تبلیغ شروع کر او منگا ماشمان ولاد ہوگا یو سو دا سی کسان ولاد دی دی تبلیغ شروع کر دے کے گوری او طرف تا نمون سکول چپڑاسی فقیر حسین چاچا میڈل سکول دا منگلی کے فقیر حسین چاچا چپڑاسی دا کرو یہ چپڑاسی دا کرو چپڑاسی دی سرا جگڑا شروع کرا اور باس شروع کو برسر بات شروع کو بس ہو پنجم منٹ دس منٹ بات سے نہ دس سے کیسے ایک چکڑ یہاں جی دس ایک چکڑ دس دوسان کر بس دا ہم ٹولا مشمان جنو رہے تو بھی بول رہا بولو دا چھے انگامو شدی چوکا دیو جرا گاڑی باڑی ٹولا اس مونگزی بس وہ خدا ہر سطح باقی ایک دم گاڑو کے کنا سے غرے ہو والا خیر اگر نے بس بس بخیر مز وقت ہوں گا راول جماعت تا خطیب صاحب مون ڈیر کھلے عالم ہوں ڈیر کھلے سڑے ہو خدے ہو بخیر نارے والے کا تھا عیسائیان نغلی ہو دا تبلیغ ہو تا سو مونگ تا سوال جواب نہ کرو جو مونگ حدیث را خبر رکھڑے رہے نو یو کس برتو جی استاد جی آپ فکر حسین مطر ڈیر ہو تا ضرورت مکہ نہ ہو فکر حسین چپڑاسی جی خبر رکھڑے اگر پڑھ کرن دو اگر تا تپڑ کرن مستا ضرورت نہ ہو پیخشی ہو استاد جی دا غلبا دے قرآن مجید دا ہر وقت دے جی دا ہندوستان جی کل انگریزان واپس تو لوگ نا نو اول خو تو با سمرا دی ظلمنا کڑی دی تا تا خو پتہ ہی نشتا دے نا جی برشمانو تا تا خو یو ڈبی کے بل ڈبی کے تماشے خی و دا در تخی کی دا چتا دیر کل خلق دیو منگتا دا سے جنن لگی دا سے جنن لگی تا تا سب پتہ دے مولانا زاہد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریون امیر پاتے شوے دے دیر کل عالم مو دیر ضرور بنا دے مو زور سرناس سما دے دوسو کسان مو سرناس تو دے ہو الو مجھے 1857 کے چنگا کلا جنگ آزادی جنگ کرے دے مسلمان ہونا نو آگے کے دی آگے نا دہلی نا واخلا تر پہ خورا پر یو فوج روان کرے آگے تعداد ویلی دی کہ کم دے کے گرے والا سڑے گورے آ شوٹ کو ہے دا مسلمان سے دے مسلمان تا گرا خیل اور خزا ور خول دا یو شانتی خبر آ یعنی دا دمنا بغیر تے خبر دا گرا خیل اور خزا ور خول لگا سنگا خزا تل ما خزا تل سوک لاسا چاہی نو بیا بن آدم یا اخپلا مڑکی گی دا دا سرائی مڑے گی اسے ہی نا پرچ دیو دا لگا دمنا دا اسے خبر آ آگا وقت بیا مجبوراً امر مجبوری بیا خلق و گرے خیلی زان مجبور لے پر شوٹ کو لے بیا دی خبر سے جدا کو آگا دے دی کسان آگا کل کسان کو زمین پٹ کر بیا بھی چا کمیس چدے دا زرگرون لان دی اوگت کمیس چا گو رہے بس آگا شوٹ کو ہے جدا ہم آگا سڑے دے آگا کسی دی کسان دی کہ من خلاف جنگ دلی دی بیا دویم زری بیا دائی کر دی بیا دے اعظم مولانا زاہد شاہ سے وہی یو فوجی اقبال کور تک خط لکھی اور خط کے لکھی کہ منگا اس یو مسلمان پانسے بند رن کرو برا پانسے بند رن کو آگے نہ فارغ کرو منگا روٹائے تو ناس کو اور دے صاحب بند چلو دا تابیگی بے تابیگی تو انگریز اٹھ انسا ور میں جڑے گی داس کئی داس نہ ہفتے گی داس کئی مجھے نہ اٹھ انسا جڑے گی یاد ہے اور دا خپل مندر دے منگا مخامت امنگ راغ اللہ ناس کو روٹائے تو جی دا لو بچ دی اکڑا بیا سے مدا تیرا شوادی کا اندازہ اس بچ دے دا خو خلق بیا مگا دن دگا سے روان دے ہو جو باتوں نہ دی بانگو نہ دی جو آگا دے دن دوان دے دگا سے اس تو کو پادریان و گاٹ فوج راو سلو یہ تبلیغ ہوگی زے پدے جلسے کو جلسے بھائی اٹھ خالی کو نہ کھولے لڑ لڑ کلو کہ بھائی کھولے تب خلق رنگ ڈول جڑا خالی کو عالمان نہیں ہو مدرسے بھی ہو درے درے دنوں نے کیوں کو والتا بیا منگا وہ گٹھو شاہ جہان پوری والا کا وال تدی ہو جلسہ اکڑا حضرت مولانا قاسم نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ سے دیوبندے جوڑ کھڑے تھے آگاہ آگاہ خبر چلو دے لاڑ لاڑو جاموں کے دادا سے بخار دو لگے جب ناندم بچے اس جو اس تجربے پلے کے پٹھو نہ راگلے دے زمیندار سڑے دے چادا جامع بھائی بھی نو دے التا اخبر نمبر کو جو زب ہم پکے تقریر کو ہم نہ وہ جو ورتو کر دینا جو کلی والا بانڈا چاہے ملا دے بس وہ کی زے مدرے نو ہم پکے واچو اندوانا تقریر نو کرو نگردان تقریر نو کرو نا جی عیسائیان نو ہر جو مذہب برا چوکڑو آخر کے جدے پاس کرو یہ پاس اور لکھ ساتھ خبریں اکڑے એટલે ટોલો ફ્લે દાસે બંધ કરેલા કથા ઉભા છે, સરસ ગંડેલી શીવી છે. બાર તો સારા જવાબ ને શીખવાડે, અગરું ને શીખવાડે. શ્રી કૃષ્ણ હિંદુવાન હવે શુકર દે મૂંગા ફોન કઢલા કો મુસલમાન કઢલો બે અકબલ વતન છડાય ફરાય કરે, અકબલ વતન છડી હો કઢલા કરે, અકબલ વતન છડી દી પડ કર. હાજી દા ગલબા દીદી છે કુમ દા તો દલાયલ શકલ કે દા હમેશા લે પારા દે હમેશા લે પારા પાતે કીગી દદે જવાબ ને શિવર કોરે દી દી મનોરના ઇનકાર કહી કે મુંગા ન મનુ અમલ ના ઇનકાર કે ચાહુંગા અમલ ન કહું લેકિન દા નશી વેલે છે દા શે ટીક ના દે વલે મુકાબલે કે ઝમા શે ટીક દે દા ના દા ગલબા દે કે વલ્લદી અરસલ રસૂલહુ બિલ હુદા વ દીન અલ હક લયુદ રહુ વલદ દીન કુલ્લે ટો દીન માને બાય ગલબ કે દા ગા વાદા દા કુમ ખુદા તલા તરફ ના વેલે શિવ દે નો સ قرآن مجید و بارک خدایت رو علی شفاء و رحمت و نظر من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ما قرآن مجید نازل کرو شفاء و رحمت مؤمنین لپارا و لا یزید ظالمین الا خسارا نشتا دے ظالمان لپارا کفار لپارا دیکھے مگر نقصان و تباہی یہ مسلمانان لپارا شفاء و رحمت کافر لپارا تباہی قرآن مجید دات ناثیر دے کہ دا دے نتیجہ کے با مسلمان کا دو رحمتن با خدای تعالی ورکی ورکی با یو شفا دعا برکت یو شفا یو رحمت شفا چیزن شفا علماء وی دا شفا دو قسم دے یو شفا دے دے زڑا دن دننے باتنے گناہنو والا بیمارے کبر حسد لالچ کی نا ریا دا گندگے دا خیر جزبنگ رکھتی وی نو دا قرآن مجید شفا دے دگا بیمارو لے پارا لدے تلاوت لدے ترجمہ دے بانی عمل دا جکراوشی نو لدے تعلیمات لدے عمل پر روشنائے کے زلنا دا خیر دا پاکے گی کبر حسد لالچ کی نا ریا دا خیر دی دا یو انسان بل انسان سره یو ځای کېدو ته نه پرېږدي او دی قوم نه جوړېږي او دی کې طاقت نه راځي. کوم قوم کې کبر وي حسد وي لالچ وي ریا وي کینہ وي دنیا محبت وي دا گندګۍ چاچ وي دا ځان نن لخص دی دا یو ځای شوی دیوال نه یو شوی که چېرې یو ځای شوی هم دی نو دا سیمټ سره یو بل پورې پیوست نه دی دے تا یو جھٹکا راغلا بس دا ورزو ولدی دی کے ساتھ نشتا دے ولی جی دو زرنن کی خیرے دی حاجی دو زرنن کی خیرے دی نو دا خیر و شفا چھ دے دا پو قرآن مجید پو شکل کے دے چھ کلا دے مانے کلا دے دا ولی شی کلا دے بنے پوشی بنا دم بیاد دے عمل نصیب شی بنا دم تا نو آگے تا شفا قلبی شفا باطنی حاصلے گی آگا شفا قلبی شفا باطنی نتیجہ داوی کہ دا خلق دا خلق تا جی بیا کم یوزے کے دین آگا دیوال جڑے گی چاہے توائی بنیانم مرسوس چھو اس پر دیوال دے اور اس پر ٹکڑے چیزے دا سیسا سکے سر یوزے کڑی شیوی دی سگا ذوالقرنین علیہ رحمت سے دا دیوال جڑکڑو یا جوج محجو ترہ بیا دادا سے دیوال دی کہ سوک راضی ٹکرابی کی ورسرا بس آ ختمی کی دا دیوال نشی ماتو لے خدا لکھی گی جگہ کے دس پاک رڈن والا خلق دا یو دیش نو یو شفا دے قرآن مجید چھ دے دا غد ہے نو نزل من القرآن ما ہوا شفا دا شفا باطنی یو شفا شفا شفا ظاہری شفا ظاہری چھے سمرہ ظاہری بھی مارے دی اگر فریضر شفا ورکی اختیار خبر در تو آما دا خزمات تجربہ دے برنام فیر کرم اتنو خلق تیر شلل چھے کینسر پورے شفا کیے گی کینسر پورے شفا کیے گی اور کم لگا غد زازما اگے کے ریکارڈ کے کم کسان دی غد باقاعدہ کینسر والا چچا پریشن شوی دی وہ کینسر لے پارے داخلی شوی دی وہ خدے ورطہ بے شفا کر دے اخبلا ہم خلق اریان دی اور تو دنیا اریان دا وہاں اندرزان ڈاکتان اریان پاتی شوی دی چھے دا سنگا چلو دلته ډاکټر مسعود رحمان دی، یو پروفیسر ریټایرډ دی، اوس استاد سره خوا کې دا نصیر اسپتال دی کې ډاکټر دی. دا زموږ حضرت صاحب رحمت الله علیه مرید دی. دې کیسه کولا سړی نوم بیا باوش دا ټول لیکلې ما ته براکې چې خپل رسالې کې بور کوم. یو کس یاد کو پنجاب نه شي راغلو، بیماری وا کینسر بیماری وا، مدد حضرت صاحب ته راغلو. میں انگلینڈ تو روان ہے، پریشن میں مکھی کی ہو میں چکھا روان ہے گا دا وظائف در تو خیم دا بو آئے او بیا التبا علاج نہ منع نہ میرے کو ٹھیک دے دا سڑے انگلینڈ تو لاڑ نہ کم ڈاکٹر تو لاڑ نہ ہو دا ڈاکٹر ہو پلانی ملک تلے دے ڈاکٹر سر ملا اس کو آ گئے ویسے پریشن کیا ہوگا چاہ بندے ہو گئے دکھو سفر تو روان ہے دوبارہ روز پس پر آزما ارے جی بس ٹھیک تھا انتظار کو مستا انتظار کیوں اخبار لگا بتایا کہ ویل ویل ویل آ ڈاکٹر واپس رہا ہوں بیا ٹیسٹ نہ اکڑے سرکار نے اکڑے بتا ہستا جی بچا اس بات ہی ہم حق کریں میں ادا دی بتا مستا ہوں مجھے ادا ہوں نہ دام سے قرآن شفا رحمت للمؤمنین شفا رحمت اور بیا سمرا دا بے لکھے گی ددے تلاوت کی گی ددے مانو من غور کی گی بیا دے بنے عمل کی گی نو دمرا مومن دا دنیا آخرت شفا دا نصیب کی گئی رحمت رحمت جو دا سکتے کہ دے کہ سمرا فیدے اور سمرا خیگڑے سمرا ترقی اور سمرا دا دنیا آخرت خاک کرون دی آٹول رحمت ٹکے کے دن یہ رحمت پر نتیجہ کے خدا ترا دے دنیا خومتی غلبہ مالی برتری صحت عافیت ہاں جی اور راحت و آرام اور سکون جوان دا ٹول سزون دا رحمت کے دن نے دا بخدا تعالیٰ نصیب گئی با دا بخدا تعالیٰ نصیب گئی ہاں شکل ادے باندھے عمل اوش اور آخرت کی جنت اور بابر صاحب کتاب جنت کے داخلہ اور جنت نے مدنا دا ٹول رحمت سے کم ٹکے ہوئے شروع دا دیکھے نہ دیکھے خبر وہ در تک ہو اس دے کے وہ صاحبہ نسخہ در ڈیر ارا نکلے شیو دے اور ماتا ورکڑے شوا ماں جیب کے چورے دے رام بولا اس دا ہوٹل کھولے نسخہ دے سو کسان تو مکھ شفا شیو دا لیکن دا ہی دا نسخہ اس دا کھلے خوراک پر رسول دا پورا خواری واڑی دا دا اجزا بجن کے ماں تو گردے درڑ شو زمانے کے نفس تلیخ کا رمخ کے گردے درڑ تو شلو دے کے کاڑیں گے ماں ڈیر کلے مر گرے ہو ڈیر سو مل گرے ہو آ لاڑ میں ماں تو بیا راگ لو جی تیرا ڈاکٹر صاحب ماں در تا دوائی جوڑا کرے گا دے کے دعا دیر اجزا پکے اچھو لکھی گی آ دعا دیش دعائیں دعائیں ٹول با پنسریانوں نے جمع کری دی وہ اخبر بیا کور کے جوڑا کرے گا اور دا ردر تک ہم دا استعمال ہے کہ پھر ایک دے بہنا کہ خدا تر ادر تک شفا ہوتی بس اگر دا رض ہے پنزک کہانی خدا تر اوور دو یو کہانی سے اور دلو اگر تم رہو دا نم اگر دے گتا دا کرا جی نم بند دیم بند دے دیم بند مدہ بقی دے گا نم رہو چاہو کرا دلو دا ڈاکتان رہوی تھی دا منگا مرل نہیں شوی دا سنگا غرض ہے نما اس ما تو دا ضرورت نہیں تے تا ثبوت نہ ورکو ما دے خدا تعالی ما اگا دے غرض دے دو بجے تو پاس تو نما تو شی متا ضرورت رہا تھا کہ لا نما کے نہ اسلاما مت شی متا نہیں تھا کیا خدا یا پاکا اگا دے فلا ڈاکٹر دے دا اس دے سے مطلب دے تے خدا مطلب جو غرض پھیل دے مت شی متا شی دے گردے دے فیل دی اس اگر دے سار کی کہ داخلہ بکو اس گرو پر نو دیکھے دا سے زور شردوش لو ہمارے یہاں تو زور کی کہ تم زور لگوا جو زور میں لگو لو ہاں ہاں یہ شہد آ سکتے لو رو رو رو ٹاک لا دے جن دمنا کھانے پہ ہوتا سبحان اللہ مہارت داؤ شہتا اس دے کے ہو احکامات بیان شیوی دیکھنا احکامات سے آپ بدل سکے بیا خپل عمل کے بارا ملے کہ کل استا عمل کے راغل بیا غی نتیجہ دے بیا تو بغور جگہ نتیجہ کا سو اتلا ہونا رہتا ہے کہ سب بیان شیوی دی استا عمل اس تو مغز نتیجہ بہت جیسی نے قرآن مجید کے بیان شیوی دے کہ تو داستا شفا بور گوما تاستا رحمت بور گوما سوال نہ پیدا کی گیا عمل اسی اور دا اگر ویشی بنی آدم تھا اگر فیدہ ہونیشی چاہ جی اس گولا اس نوے نوے ماشمان علی خان دیتا پتہ ہی جس تجدہ اڑو کم جانا رازی اما ماشمان لیکن لو شروع گنا دا سو اگر دے در شکار و مخی خبر دا پندی شکار و مخی خبر دا کلی دا ما بوتل نو دی گوری بوجو کے غرم پرات دی اور یہ بولتا ہے یہ بوجھے کس دی اور یہ بولتا ہے دا خسپ گئی دی دا خسپ گئی دی اور بات ہے دا بوجھے کس دی ما بوجھے دا بوجھے کے غنم دی دا غنم مشین دا دی جرد دا دی آل تا کی گی اور بیا غنم بات ہے دا رو جوڑی گی اور بیا شتر روکے اور خرید داغ دے اور چھے خا داغ داغ داغ لکم دے کے پٹے دے اور راجا جس طرح سے اگر دا ماما دیال تا پٹی کے لگیا دیا جی چاہو گولے جسے کی گئی دیا جی سبحان اللہ جی نو یو ہو فصل پٹی کی تیاری گی پٹی میں جی فصل ہو دی نو خوراک قابلی نو جی خوراک قابل نہیں جاو بیا دا فصل مونگو چھتکڑے بیا دویم زائی طرح سو جی جرن دے طرح سو مشین کا جرن دے کی بیا دا اڑکی گی چوڑو کڑے دیوڑو بوجھے ماں سر کے خود دادا کا سے خڑ لکھی گی نہ خڑ لکھی گی جی بیا درم محنت تلاشی کوڑ تلاشی کوڑ کے اوڑو واغ گرے شی واغ گرے شی اور بیا چیزن واغے نہ چیزن روٹے پخشی چی روٹے پخشی نو بیا بیا خوراک کا بل لگی اس آدمی گی کوڑ کے زمونگا کا روٹے پخشی بھی اندا سوچے اور آنے جواڑے بھی انہوں کہا دے ماں چھو قتل انہوں ماں تم رہا بھی دا اڑو ماں چھو اڑو چاہ گئے دے بچے دا پلانی آگا گئے دے ماں لگے نیانا دا پوسو کا کرنے دا اڑو سنگا ہوگی گی پہاکڑے سا دا بچے پلانی پہاکڑے دا ماں لگے گئے نا دا پوسو کا دا تب خی سمنا ساتھ کے خود لشی ہو بیا سمنا گرم شی ہو یخ بن جا چاہے نوٹے بیسا آلی گرم زیاد گرم بن جا چاہے بیسا آلی چھے کم گرم بن جا چاہے سا آلی بچے بیا آگئی صحیح گرم جائے میں رہا چاہیے بیاسا آلی بیا روٹے سنگے چل کے گی وہاں دیکھ ہو بچوں دیکھ ہوڑے شاگردی در دا تا نیانا تا پوستا در کڑے گنا جی ذکر قد دا روٹے ساتھ خوراک نگا نو دا درے بین اسمنا تیرے گیا وال اگا دے والذی بات اپن نمیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتی ہی پیغمبر تاستا لے گلے شوید ہے اگا آیتینا ساتھ مخ کے تلاوت کے الفاظ دے آیت الفاظ مخ کے ازدکی گی آیت الفاظ مخ کی ذکر کیے گی بیا الفاظ نہ بعد الفاظ معنی ترجمہ تفسیر دے تفسیر نہ بعد بیا آغے عمل دے چکل آغا عمل بدن نہ بخارا شی عمل براشی بدن کے عمل ظاہر شی بیا آغے تولے فیدے بیا مخ ترازی صاحب یا تولے فیدے مخ ترازی خودے شکر دے دا الفاظ ورو توفیق مکتا خودے ورکڑے دے الحمدللہ دا مغٹ نعمت دا ختم دا سوکڑو پورا خواری وقت سمرا وقت لگے سو میچ تو لگے دے لس میچ تو ختم ہوئی الحمد للہ لس میچ دا ہو رگٹ کمال دے امام صاحب دے بیاض حافظ صاحب دے جی اور بیاض تا سکڑوں خلق دے حضور اللہ مشنان سے پکے تری راغلی ہے اور زما درس کی گی قرآن مجید درس ہی اگے کہ یہ عورت ختم ہو ختم لال بنے ماں اعلان اکڑو کہ دا درس یو شاگرد دے پر ہمارا کھڑے دے یا شاگرد نہ یو درس نہ دے پاتے شی نو من مرگر وچ یو کسے جما ہو جندا زما ہو نہ بنا کی بولے زما ہو نہ بھئی ما شاگرد دا خپل ہے ما نہ یو درس نہ دے پاتے شی او دا درس با دل پر کڑو تے تو پوی شمو با تا خدا تعالی عمل توفیق راکی کہ ہن نو دا تم سمو کسان تا سو پگے تکلیف اکڑو خواری اکڑا اور دا ختم پورش لو خدای تعالیٰ گھٹ رحمت و گھٹ نعمت تھے. یعنی وہی کم جائے کہ ختم قرآن کیے گی اگر جائے کہ دعا وقت کے شپے ذرا ملائک نازری گی اور دا دعا چکی گی دے بنے دا ملائک دا آمین وائی دا آمین وائی. یعنی اور سگا دے دا حافظ صاحب دیکھنا ارے والد صاحب منہ ڈر خوب بل کرے ہو ارے جنس نے نصیب کیا جی اس قبر کے دے نے کو میں نے خواری اکڑے دیا سواب بر بس رسی اور دیا سما خواری کے دیا سواب آگے تھا رسی رسی آگے تو رسی رسی قبر کے برتن خدے رسی وسطا جی اور دا لگا ٹک دے دیکھو خواری دے اکڑا ہو کمال دے گئے وہ چلے تمہارا مدعا صبر اکڑو وہ تمہارا مدعا آگے کوشش اکڑو خواری اکڑا ورتا ہاں جی دا منصوبہ بندی اکڑا ورتا اور دا خدے تلا دا رحمت تجدید تاسو پیدا ہوا سلا منگا پیدا ہوا سلا ٹھیک دیکھ منگا خدا تعالیٰ سازو ختم قبول کی اور عمل لے پارا چدین عمل لے پارا زان لکھوالی اور کوشش تھے. یعنی عمل لے پارا خواری اور کوشش لے پارا چدے تو دا سے کسانوں سے ملگرتیا بکھے چاہو ملگرتیا کے ناس پاس کے او سر گردو کے تا تو خدا تعالیٰ دا دولت نصیب کی. یعنی دے لے پارا چدے دے وقت کے چدے نو خدا تعالیٰ دعا گٹ نعمتوں دی یو چدر دا بیت سلاسل دی. ہاں جی جب بیتوں کی بنا دم بیا نگرانے کے پورا اذان کا ٹریننگ واقعی تربیت کو کی تربیت نتیجے کے بیا خدا تعالیٰ عمل توفیق رکھے. ہاں جی دا یو ڈیر عملی شہد ہے مفتی شفیع سے بھائی سے بیت اور تصوف کے سلاسل این طریقہ نبوت ہے. بیت اور سلاسل تصوف یہ این طریقہ نبوت ہے اور تبلیغ کا کام اقرب الی نبوت ہے وہ بھی قریب ہے لیکن این بیت کے سلاسل ہیں. برادم باقاعدہ بیت لسنمو کی اور بیا پورا پابند ہے جو انڈیا میں مطابق جن تیر کی خدا تعالیٰ دے اصلاح اور نصیب اصلاح کامل باطنی میں نصیب گئی بیا غد تبلیغی ملگرو سر ناس پاس وہ کہ اس نے ہی بنانا اخبل مدل تو ناس پاس وہ کھولی سی کرنا بولے ہم کٹا فائدہ میں اور جو باہر دین ہوں بے نور فائدہ ہے نہ چترال یا اوڑے رغٹ نواب وہ اگر ہوئے ماں سر سبق ہوئے خیبر میڈیکل کالج کے مجھ بھائی کور نگی ماتا یہ رہا کہاں سے چل رہے تو مجھ کو ماں خود ہوتے تبلیغ نام نہ ڈیر یری گما سے چل رہا ہے وہ نہیں سی نو ناسے نام نہ یری گما ناس پر سرا کال واڑو ماں ناس پاس کال واڑو ماں سرا اور خدا سے دہ جیوائی سلے خراج ہو تم بیاس کو میں سے مت لینا داس ہو ماں ماں دا چل رہے تھے ناس پاس شروع کا وہ ماں سرا خواہ کے کی نام چکر رکھتا تھا سکھ سرے خرد بولا جی تو بہت تمہیں جنہ نواز دے سر خبر ہے بنکھے تا بس بچ کو مانی نہ وہ چکھا دے جی تے ناس پاس شروع کرو ہاں ہاں دے کہ آخری امتحان دوں منگو نہ یہ عورت سڑی بیان کھولو نو آگے کہ آگے اسے سبق لا کے دے اخبر اخبر تو اللہ سر دماغ لکھے میں وہ خود اکبر لکھے کر اس کو اس بابا ماں خدا لکھے کہہ جی ماں جان سر بوت لو جان سر بوت لو ارے لس رجو لگو لے ہو دیر خدا تعالیٰ شان سے بیا مخیم گزار اور دیر عمل کی کوشش بلش لو ازوم وقت پر لچ دیر اور دیر کسان ایران تھا اور سعودی عرب تھا نوکرے پر اتلو کم دل تپاتی شو دے ایران تلا نوکرے لا ایران تلا نوکرے لا اور ماں خوب وہ کر لو جدا سے جو کس ہوائی جدا تبلیغ کار دا سے کار دے جدا دے پوجا سرا یو کس ایمان من مرک شو دے لوکا سا ایمان مند مرگ شوے دے نوزو گورو ماں دا زبان بلگرے ڈاکٹر دا دا سے روان دے لیکن دے مبارک ویرے کی گی دو پاس ماں خدا پاکا دا ہو عجیبا شاند خوب دے ہو نو خدا شان تا گورا چھے اگا دے دا دے اوخے ہو اگا مونسرا میڈیکل کالج کے ہو دا اس گھر فیزیشن دا جان دے فیزیشن چھے دے کن چھتا پرکٹس تم کی نہیں پرو اس پروفیسر دا چھتا ہو قدم ڈاکٹر دا سرجن اندازے دا دے دے دو اوخه ودې خور هغه باندې وادو نو دې ما ته راغلو ډاکټر صاحب داسې چل دې چې زمونږ اوخه ایران کې نوکری باندې وو والته خاور فرج خاور تیلو باندې چلے دو لږه زه وو مګر فرج کې خاور تیلو باندې چلے دو هغه کې څه خرابې راغلې وا ا دې سمول وخپل نو هغه کې برک یو هغه اور نو خړاو شو او دې اوس زده وفات شوه دې او آرا ولی اوس نو چترال ته تلو ولا جہاز اوس هغه دې ارے ٹکٹ بندوبست کئی لگیا دی نو تا تاسو کرا غلی وی تاسو سره دا مړی ساتلو هغه غټ فریج دی چې دې کې دا اوساته چې بیا مونږه باسو ولتنه او هو سبحان الله ما وګوره خدای تر دې ته مرګ نصیب کړو او ما ته خدای ونه دارا کھولا ہاں جی چې ایمان مرګ نصیب کړي دا غټ خدای تعالی غټ احسان دی نو سګه دې خدای تعالی مونږ تاسو ټول ته دا شی نصیب کړي ہاں جی او دا غد جی لگ جوند جی سبحان اللہ نہ درس قرآن استاد سے کی گی جی انا سے درس قرآن تے لگ جو جو شوق سے رکھے نے ہاں جی سحر مزن بعد حدیث ترجمہ ہاں سحر مزن بعد حدیث ماشاءاللہ اب غد دیر مبارک یہ امام جرا درس قرآن درس حدیث کی یعنی کہیں غد ڈیوٹی طرف پنٹ ہم دے نور خو په پابندی نشته دی او دا څه قرآن درس حدیث کوي نو دا ځان ته ګټه کوي تاسو ته کوي بیا غنه والا تبلیغ والا کسان دوستانو دې سره ناس پاس کوي دا زموږ ځای د تاسو خوا کې او هلته ماوار اجتماع مونږ کوو هغه د هفته کې درې مجلسونه زموږ وي یعنی او راځه شپه دوه درې شپې هفته میاشت مونږ سره تېروي هر یو سیز بندوبست مونږ کړی دی یعنی او دیکھے تا یو ذرا سلیخ رضی پکی ترکڑی دی او دو دل یو ذرا سلیخ رضی پکی ترکڑی دی یعنی دا لگ وقت ہے دیکھے دا فرے مونگا کور انشاءاللہ فرے صلاح غاق برکتنا رحمتنا نعمتنا منصیب کیا آر دائی کسی آئے نو نن سپا فتنے فساد دور دے او زخو دو دری سوزون مانے ڈیر خلق مصیبتوں ہلکی گئی بات راشی یہ والتا مو ہر وقت باوضو پاتے کیا پاتے کیے گا نو تا مانے آگا دے دا بد بد اثرات کو ناراضی ماشاء مسلمان با ادس کے دے دادا سے لگ مسئلہ اگست روام میں چاسرا مسئلہ بھی نو آگے تبیا غال ڈاکو نے دیکھی گی نا ہر وقت باوضو اس نے ٹائم ہم جمے سرا اس نے ٹائم ہم جمے سرا ہاں جی ہر مجھ دفعہ سے دا تسبیحات فاطمہ کو خدا غٹا خزانہ دری دری سر سبحان اللہ دری دری الحمد اللہ سر اللہ اکبر لا خدا سے غٹا خزانہ دا شدے خدا ویر بغیر تو بالکل پرتا گزر نہیں پکار اور دین عباس جو ذلا قل اعوذ برب الفلق ہوا ہے رب الناس جو ذلا ہوا ہے یو ذلا ایت الکرسی ہوا ہے اور وہ ذلا الحمد شریف ہوا ہے نو جنات جادو نظر باد بیمار ہے حسد ہاں جی ٹول نہ محفوظ شو بس میں پر بیگم شو میرا مسئلے بجے حل شی ڈاکٹروں نے مخلاص سی اسپتالوں نے دعایا بیگم شی انشاءاللہ ٹھیک دے دینا جی الحمد للہ رب العالمین اللہ حافظ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا ولی الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنا منهم واخذ من خذر دين محمد صلى الله عليه وسلم ملاذنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا يا شهيد يا الله من صغيرا كبيرا وغناهنا معاف كير طول امت صغيرا كبيرا وغناهنا معاف كير يا الله امت حال من رحمك امت خلق پریشانوں کے دی مصیبتوں کے دی دشمنان نرغے کے دی یا اللہ تعالی ایمانوں میں حفاظت ہو کے، یا رضو زنانوں معشمانوں زوانانوں بڑھگانوں میں حفاظت ہو کے، مردوں میں حفاظت ہو کے، اور یا دشمن نرغے نے اوبا سے، یا اللہ خاص طور سے افغانستان کے، شام کے، یا اللہ فلسطین کے، برما کے، اور یار نور کم دیوں کے مسلمانان تکالیف تکلیفوں کے گھیر دی، دشمنانوں پہ حملے کر دی، یا اللہ، یا اللہ رضو حفاظت ہو کے خدا پاک دشمن نرغے اللہ زر تو ضرورت و حالات اب پیدا کر، یا اللہ علیہ السلام کی ہدایت عام کی، اقبال تعلق عام کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت عام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقے و محبت عام کی، یا اللہ تم کسان دل نے پارا کوشش کی، عدادت درس و تدریس پہ شکل کی گئی، دعوت تبلیغ کو شکل پہ گئی، بے تلقین پہ شکل گئی، قتال میدانوں میں جنگی کی، یا اللہ ٹوٹا، یا اللہ اخلاص تصیب کے، یا اللہ وسائل و غیب و بندوبست پر تو کے، یا اللہ کوششوں، یا اللہ کامیاب کے، بارآور کے، یا اللہ لا ختم مبارک کچھ لو دیکھ چاچا تکلیف ہو، یا اللہ زمان امام صاحب، حافظ صاحب، ادام مشران سے نکلے، یا اللہ صاحب دربار قدر دل، دام شبان نوجوانان صاحب دربار قدر دل، خدا پاگا دا ختم مکمل کرو، یا اللہ دا ختم قبول کے اخبار دربار کے، یا اللہ ممتاز ایمان عمل کو لو توفیق لا کے خدا پاکا، عمل دے پارا کو کوشش کو آڑی آ کوشش کو لو منگتا توفیق لا کے خدا پاکا، یا اللہ دا دا ختم مبارک منگ رہے پارا دنیا آخرت رحمتنوں برکتن ذریعہ کر دے، بیماروں شفا ذریعہ کر دے، یا لکم قصف خلق دے حضر مجلس کے ناس کی سلسلہ کے بیت قیامت المسلمین دی، یا لٹول مال دان اولاد کاروبار ملازمت ہر اسی کی برکت واچے، یا اللہ تنگ دستی تنگ دستی اور نہ لکھے، یا اللہ پریشان حالی پریشانی اور نہ لکھے، یا اللہ بیماری بیماری اور نہ لکھے، یا اللہ تم بیماران تشفا نصیب، یا اللہ تم بیماران تشفا نصیب، یا اللہ تم بیماران تشفا نصیب، یا اللہ سو نیک نیک مرادنا، یا اللہ تا تا پتہ دی، یا اللہ ٹول ملگر رنو نیک مرادنا، یا اللہ پورا کے، و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.